جان ترقی تنظیم کننده آهنگ و رهبر ارکستر فرخود فخرالدینی آواز منتشری. Oh! به جهان. رمضان که جهان خورم از او، عاشقم بر همه عالم که همه مزون جا. خم شده شاخه ها از شکوفه بازا که پرگشته کوچه عشق ما از شکوفه گفته بودی به من عالم از این خفر روزی که گلشن شد شکوفه بارو وای هر بوده‌ای گریه ها کردم و از سرشکم شد شکوفه خندان ترزد شکوفه ارما از او خبر نیامد پر شد زلال سهرا از او خبر نیامد پر شد زلال سهرا از او خبر هر زمان باران میبارد دفته ای با من میبورد قصه ی عشق تنهایی که غمم از دل میشورد سرزد شکوفه اما از او خبر نیامد پر شد زلال سهرا از او خبر نیامد